44-letni mężczyzna jest podejrzany o popełnienie nieumyślnego zabójstwa. Sąd na Florydzie nakazał drugiemu w USA koncernowi tytoniowemu R.J. Reynolds Tobacco wypłatę odszkodowania w wysokości ponad 23 miliardów dolarów wdowie po nałogowym palaczu, który zmarł w wieku 36 lat na raka płuc. Przez ponad 20 lat mężczyzna palił od paczki do 3 paczek papierosów dziennie, zaczął w wieku 13 lat. To najwyższe w historii Florydy odszkodowanie zasądzone w wytoczonej przez pojedynczego skarżącego sprawie o spowodowanie śmierci. Koncern zapowiada odwołanie. Mandat za nagi tors i bikini to bardzo możliwe, gdy negliż jednej osoby urazi inną osobę. Oczywiście kara nie spotka nas na plaży, ale na ulicy, na skwerku czy w parku już tak. Straż Miejska co prawda sama nie szuka amatorów golizny, ale na zgłoszenie musi zareagować. Upalna pogoda sprzyja zrzucaniu ubrań i na ulicach robi się goło. Nagie torsy mężczyzn czy duże dekolty u pań niektórych cieszą. Ja się nigdy nie czułem zgorszony. Ale większość osób, widząc roznegliżowanych przechodniów czy amatorów opalania w parku, czuje się nieswojo. Nieestetycznie to wygląda. Po ulicy chodzić bez koszuli zupełnie to trochę nie wypada. Uważam, że nie jesteśmy na plaży, w związku z tym po mieście powinno się chodzić na ubranym, no w miarę przyzwoicie. O tym, że golizna może urażać innych, przekonał się Tomasz Sypniewski, trener jednej ze stołecznych siłowni. Nasz klub jest zlokalizowany w budynku, gdzie przez podwórko są mieszkania, więc mieliśmy już dwukrotnie incydent, że starsza pani przyszła do administratorki naszego bloku i powiedziała, że tutaj się jakieś karygodne, obrazoburcze rzeczy dzieją, że młodzi ludzie biegają bez koszulki. Skończyło się na rozmowie z administracją budynku, ale w Świdnicy na przykład mężczyzna trenował na siłowni plenerowej bez koszulki i musiał się tłumaczyć przed strażnikami. Mandatu nie dostał, bo założył ubranie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kodeks wykroczeń przewiduje 500 zł kary za tak zwane nieobyczajne zachowanie. Pod artykuł 140 można z łatwością podciągnąć opalanie się topless w parku czy paradowanie w samych slipach. To był Serwis Trójki. Nawet 34 stopnie na ziemi lubuskiej i miejscami w Wielkopolsce, 28-33. W innych rejonach upał trzyma. Niewiele pomogą przelotne opady i burze, które dziś mają nadal pojawiać się w północnej części kraju oraz w Tatrach i Beskidach Zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:47. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, oczywiście w zastępstwie Ryszarda Jaźmińskiego, który wciąż na urlopie. W czwartek w tym tygodniu poznaliśmy tytuły 13 filmów fabularnych zakwalifikowanych do konkursu głównego festiwalu w Gdyni. O jednym z tych filmów będziemy dzisiaj mówić w trójkowo-filmowo, a jeśli Państwo jeszcze nie znają tej trzynastki, to proszę zajrzeć na naszą stronę www.polskieradio.pl/trójka. Tam w zakładce audycje pod hasłem trójkowo-filmowo stosowny odnośnik. Na liście m.in. nowe filmy Magdaleny Pieko, Szlecha Majewskiego, Grzegorza Krójkiewicza, Waldemara Krzystka, także Miasto 44 Jana Komasy, ale i dobrze znane już widowni Jack Strong, Pod mocnym aniołem czy Hardcore Disco. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się 15 września. A dziś w trójkowo-filmowo podsumujemy Sopocki Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Będę miała także dla Państwa zaproszenia do Wrocławia na Nowe Horyzonty, a Jan A.P. Kaczmarek zaprosi do Poznania na Transatlantyk. Gościć też będziemy dwoje finalistów Talentów Trójki. Jeśli chodzi o premiery tego tygodnia, dla dzieci Samoloty 2, dla wielbicieli kina francuskiego i Sophie Marceau Pożądanie, poniekąd także dla wielbicieli kina francuskiego Marion Cotillard i Clive'a Owena Więzy krwi, pierwszy anglojęzyczny film Guillaume'a Canet, bardzo ciekawa propozycja tego tygodnia, dla wielbicieli kina czeskiego Po ślubie Jana Janach Szebejka, dla wielbicieli dreszczy Noc Oczyszczenia Anarchia, a dla wielbicieli tańca, bo chyba jednak nie dla wielbicieli kina, Step Up All In i to nawet w 3D. Premiery będą obecne dzisiaj w programie głównie muzycznie, zacznijmy więc od tańca, tylko że to będzie utwór z innego filmu. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? To T-Rex, Cosmic Dancer ze ścieżki dźwiękowej do filmu Billy Elliot, a ze mną w studiu trójkowo-filmowo już finalista Talentów Trójki z 2011 roku, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, reżyser, właśnie wrócił z festiwalu filmowego w Karlowych Warach, Grzegorz Jaroszuk. Witaj. Dzień dobry. Kebab i horoskop, twój debiut pełnometrażowy, fabularny, miał swoją światową premierę na festiwalu w Karlowych Warach. No nie mogę nie zapytać o wrażenia z festiwalu. To jest debiut pełnometrażowy i też to było tak naprawdę coś nowego dla mnie. Mimo, że tam z opowieściami schłodni, czyli z dyplomem, czyli filmem krótkometrażowym, trochę jeździłem po festiwalach, to jednak tutaj było trochę inaczej, bo to filmy pełnometrażowe i jakoś tak bardziej poważnie może było cała taka atmosfera tego festiwalu, mimo że było to w sumie taki wyluzowany festiwal i takie miłe miejsce. I w no ogóle... bo to Czechy w końcu, więc raczej jest wyluzowany tak, tak, tak, tak, ale mimo wszystko coś takiego trochę innego jest. Jak się weźmie te festiwale krótkometrażowe, na których byłem i ten, gdzie byłem z tym filmem Kebab i horoskop, to coś takiego jest innego, trochę poważniej jakby. Zacytuję jedną z recenzji, które czytałam po pokazach twojego filmu w Karlowych Warach. Wniósł pewną lekkość do atmosfery sekcji East of the West i trochę uśmiechu, ale to jest znowu taki uśmiech z rzeczy smutnych, bo to jest twój ulubiony rodzaj śmiechu. Tak, chyba. Tak, tak, tak. No to jest tak, że taki był plan i tak wyszło i to było trochę ryzykowne, ale chyba się udało, że początek filmu jest w zasadzie śmieszny, przynajmniej mam taką nadzieję, no ludzie się śmiali na pokazach, więc może jest śmieszny. I stopniowo robi się coraz poważniejszy i koniec jest już całkiem smutny. To udało się odczuć, że tak jest, że no powiedzmy ten smutek ze śmiechem się jakoś mieszają, ale właśnie cel był taki, żeby początek był wesoły, zabawny i koniec trochę smutniejszy. I może pierwsza połowa filmu wnosiła taki lekkość do festiwalu, nie wiem. Przypomnijmy króciutko, że to jest historia dwóch samozwańczych speców od marketingu, PR-u, którzy są zatrudnieni przez właściciela podupadającego sklepu z dywanami i zebrałeś fantastyczną obsadę, to już wspominaliśmy o tym w Trójce, ale pracujesz po raz drugi, po raz kolejny z dwójką młodych aktorów, którzy pojawili się już właśnie w twoim filmie dyplomowym Opowieści schłodni. Może zacznijmy od Justyny Wasilewskiej, bo ona też ma już teraz mocny akcent trójkowy, czyli talent trójki w kategorii teatr w tym roku. Tak. Pracowałem właśnie z Justyną i Piotrkiem po raz drugi. I to nie było tak, że od razu pisząc scenariusz wiedziałem, że z nimi będę pracował. To było jakieś takie trochę nawet odkrycie, mimo że ich znałem. Po prostu zaprosiłem ich na próbę, kiedy scenariusz był gotowy i okazało się, że bardzo dobrze pasują do postaci. I z tego się ucieszyłem, bo ich znam, pracowaliśmy wcześniej razem, więc też znają moje poczucie humoru, też sposób pracy i jakoś reszty aktorów nie znałem, znaczy poza jeszcze Piotrem Trojanem, który też pojawiał się tutaj w filmie i w Opowieściach schłodni, więc jakby czułem, że z Justyną i Piotrkiem będzie na planie może trochę łatwiej, no bo ich znam, a reszty aktorów nie znam i pierwszy raz pracowałem z większością z nich, więc jakby tutaj czułem, że z Justyną i Piotrkiem tak trochę może bardziej bezpieczny jestem. Przypomnijmy jeszcze, że Dorota Kolak, Bartłomiej Topa, Barbara Kurzej, Janusz Michałowski, Andrzej Zieliński, Tomasz Szuchart. Tak, i to w ogóle, jeśli mogę powiedzieć, to było fantastyczne w ogóle spotkanie z tymi wszystkimi aktorami. Właśnie to było niesamowite, że się po pierwsze zgodzili zagrać. Po drugie właśnie spotkanie z Januszem Michałowskim, to była wspaniała współpraca z Andrzejem Zielińskim i w ogóle ze wszystkimi tak naprawdę, ale to było super doświadczenie i bardzo wielka przyjemność. A jak się podchodzi do takiego debiutu od strony takiej emocjonalnej tak naprawdę, bo ty nie dość, że reżyserowałeś, to także jest twój scenariusz, to jest twoja historia. Jeśli chodzi o aktorów, to aktorzy, wydaje mi się, szybko dosyć mi zaufali i ja też zaufałem aktorom, bo wiedziałem, że są świetni. I tak jak było spotkanie z Andrzejem Zielińskim pierwsze przed zdjęciami i po tym, jak przeczytał scenariusz, Andrzej się spytał, czy jestem normalny. I potem, jak powiedziałem, że jestem i on zrozumiał, że jestem, tylko mam takie poczucie humoru, to poszło już spłatka i jakby współpraca bardzo dobrze się układała. Więc jakby, oczywiście bardzo byłem przejęty i się stresowałem, no bo to debiut, ale właśnie w związku z tym, że jakoś tak szybko się poukładały relacje dobrze z aktorami, no to było łatwiej. I też na przykład znałem większą część ekipy z innych planów, na których byłem, więc jakby to też bardzo ułatwiało sprawę, więc jakby nie było tak, że pierwszego dnia nie mogłem wyjść z domu ze strachu, raczej pojechałem na plan tak plus minus wiedziałem, co będzie. A to teraz to trochę o twoim poczuciu humoru, bo też w jednym z wywiadów, których udzielałeś w Karlowych Warach, mówiłeś o jakiejś fascynacji Bohumilem Hrabalem. Pamiętam, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz w Trójce w 2011 roku przy Talentach Trójki drugiej edycji, kiedy rozmawialiśmy, to byłeś tuż po dyplomie i mówiłeś o tym, że warszawskie kino Iluzjon to było takie miejsce, gdzie się rodziły twoje fascynacje kinowe, gdzie się rodziły twoje inspiracje, więc tak. Łącząc to z Hrabalem, Chciałam cię zapytać o taki duchowy patronat. Kto ma nad tobą? Duchowy patronat to zdecydowanie właśnie, to tak naprawdę to zdecydowanie Hrabal. I to jest taki raczej właśnie literacki duchowy patronat, bo filmowy, jeśli chodzi o film, jest dużo bardzo nazwisk i powiedzmy poszczególne filmy. To raczej jest dużo inspiracji i dużo nazwisk i dużo filmów. A jeśli chodzi o taki zdecydowany, jednoosobowy patronat, to jest właśnie Hrabal. To jest taka ważna osoba dla mnie. No i po twoich dwóch filmach, po powieściach Słodni, po Kebabie i Horoskopie też można wysnuć taką tezę, że fascynują cię postaci trochę z takiego psychologicznego marginesu, jacyś nieudacznicy. Nie chcę używać, bo może to jest za mocne słowo, nieudacznicy. Właśnie ja się też trochę nad tym zastanawiałem ostatnio, bo też tak, sam tak mówiłem, że robię filmy o nieudacznikach, luzerach i tak dalej, ale tak naprawdę jak się człowiek zastanowi, to większość bohaterów filmowych to są ludzie z problemami. Nie ma bohatera filmu, czy nawet pewnie innych jeszcze. To zazwyczaj to jest człowiek jakby z problemami zazwyczaj, więc jakby to nie jest jakieś wielkie odkrycie. To są może takie postaci, które nie za bardzo wiedzą i nawet nie próbują za bardzo sobie poradzić z tymi swoimi problemami. Nawet jak ich ktoś zmusza, to im to nie wychodzi za bardzo. Więc no nie wiem, no jakby to nie jest żadne odkrycie, ale interesują mnie takie właśnie postaci, które nie za bardzo sobie radzą z byciem luzerami. Są luzerami w radzeniu sobie z byciem luzerem. Planowałam cię zapytać o najbliższe plany, ale już od czwartku wiemy, gdzie będziesz spędzał czas od 15 do 20 września, bo Kebab i Horoskop to jest film zakwalifikowany do tej konkursowej głównej trzynastki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja się bardzo ucieszyłem z tej informacji i 13 filmów to jest tak naprawdę mało. I w dodatku jeszcze są filmy takich reżyserów. Lech Majewski, Grzegorz Królikiewicz, no, Wojciech Smarzowski. Więc to jest dla mnie, no, to jest dla mnie naprawdę niesamowite, jakby, że mój film jest w tym samym konkursie, co filmy tych reżyserów i już, no, to po prostu to jest niesamowite. A nad czym teraz pracujesz? Teraz to parę rzeczy tak naprawdę jakoś krąży po głowie, ale może takim najkonkretniejszym to jest scenariusz, przy którym biorę udział przy pisaniu, bo autorką jest Kinga Krzemińska i będzie produkowany przez Agnieszkę Kurzydło, która też produkowała Kebaba i Horoskopa i będzie się nazywał Historia pewnego napisu. Jeszcze trwają prace i potrwają pewnie do końca roku nad tym scenariuszem. Ale ty będziesz reżyserował? Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. No i właśnie jeszcze to piszemy. No i tyle tak naprawdę. Coś tam jeszcze kombinuje, jakiś inny scenariusz. Ale to jest na wczesnym etapie rozwoju. Młody, zdolny i skromny. Grzegorz Jaroszuk. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wizytę. Trzymamy kciuki za Kebaba i Horoskopa. A tych końcówek używamy dlatego, że to są pseudonimy głównych bohaterów. Tak, to jest ważne. Grzegorz Jaroszuk. Mr. I ze ścieżki dźwiękowej filmu Pożądanie, który od piątku na ekranach polskich kin. Film, w którym spotykają się, i spotkanie to zresztą oryginalny tytuł filmu, Une Rencontre, spotykają się na planie tego filmu Sophie Marceau i François Cluzet. A my tymczasem przenosimy się nad morze. W zeszłym tygodniu zapraszałam Państwa na Sopocki Festiwal Filmowy. Z zaproszenia skorzystał m.in. Jan Niebudek. W Sopocie dobiega końca 14. Międzynarodowy Sopot Film Festival. W czwartkowy wieczór odbyła się ceremonia wręczenia najważniejszych nagród tej imprezy. Odbyła się w Dworku Sierakowskich. No i każdy, kto tam był, wie, że nie ma tam miejsca na czerwony dywan, nie ma miejsca na galowe suknie i smokingi. Dobry wieczór. Powiem szczerze, że bardzo mi się tutaj podoba, szczególnie, że pierwszy raz na festiwalu, że trzeba pokonać piasek, stabilność utrzymać i wejść na scenę. Tak mówi członek jury głównego konkursu tego festiwalu, Marcin Koszałka. A galę poprowadzili Anna Kądziela-Grubman, dyrektor programowa Sopot Film Festival, i Michał Grubman, dyrektor imprezy. Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc. Zaczynamy ceremonię wręczenia nagród. Najpierw przyszedł czas na wręczenie nagrody publiczności dla filmów, które wzięły udział w konkursie. No i tutaj wybór padł na film. Jest to twoja szansa. Chcę z nią mieszkać. Ja też wiele rzeczy wcale nie mam. Co dzisiaj robisz? Zrobisz jeszcze raz taki czas i wchodzisz. No właśnie, to płynące wieżowce Tomasza Wasilewskiego. Nie było go z nami, nie odebrał nagrody osobiście. Gorące brawa dla reżysera. To jest wyróżnienie za zdjęcia. Otrzymał autor zdjęć do filmu amerykańskiego Chapman, Sean Stiegemeyer. Dziękuję, gratuluję. Za zdjęcia do filmu Chapman w reżyserii Justina Owensbiego. A później przyszedł czas na drugą nagrodę honorową. To nagroda dla filmu, o którym sporo mówimy na antenie Trójki. Gdybyś miał wybór, to wolałbyś się spalić czy zamarznąć. Ale masz jeden warunek. Nie tracisz przytomności, tylko cały czas wszystko czujesz, aż do umarcia. Mowa o filmie Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego. To właśnie ten film został wyróżniony za reżyserię. Krzysztof Skonieczny przyjechał do Sopotu, odebrał nagrodę. Dzisiaj absolutny jackpot. Trójmiasto dzisiaj obrodziło naprawdę dobrymi wieściami, bo po pierwsze poranne newsy, czyli Hardcore Disco, weszło przez spiżarkę jak fantastyczny pan Lis po prostu do konkursu głównego Festiwalu Gdyni. I dzisiaj nagroda za reżyserię na bardzo ciekawym wydarzeniu, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sopocie. Słuchaj, no poker. Bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło. Ale główna nagroda w konkursie powędrowała do Norwegii, konkretnie do, jak zaraz usłyszymy, norweskiego lasu, z którego przez Skype połączył się z uczestnikami czwartkowej ceremonii reżyser zwycięskiego filmu, filmu zatytułowanego Blind, Eskil Vogt. Dziękuję, nie spodziewałem się tej nagrody. Jestem z Norwegii, która jest małym krajem i gdyby nie imprezy takie jak wasza, nie miałbym szansy docierać ze swoim filmem do szerszej publiczności. Wielkie brawa. Krótkie uzasadnienie. Za umiejętne, nawiązujące w inteligentny sposób do tradycji kina przedstawienie świata wewnętrznego bohaterów. Za mądre przeciwstawienie zgiełku otaczającej nas rzeczywistości, pełnej gadżetów, powierzchownych emocji, byle jakości, ciszy oraz poszukiwaniu prawdy w samym sobie. Tak wybór filmu Blind uzasadniała Joanna Cichocka-Gula. Poza nią w jury zasiedli wspomniany Marcin Koszałka, kompozytor Mikołaj Trzaska, no i artysta sztuk wszelakich Maciej Szupica, który tak mówił o tym festiwalu. Ja ten festiwal znam od dawna z tego względu, że mój dyplom na Akademii Sztuk Pięknych był tutaj jakoś oceniony i wyróżniony. I obserwuję to, co się tutaj dzieje. Jesteśmy w kurorcie, jesteśmy w Sopocie, gdzie właściwie się przechadza z ręcznikiem na biodrach. Właściwie mogłaby trochę przeszkadzać temu festiwalowi, ale nie musi. Dlatego hołduję temu festiwalowi, trzymam kciuki za niego. Do Sopotu jeszcze dzisiaj wrócimy i ten powrót będzie między innymi związany z tym fragmentem muzycznym, który przez chwilę było słychać. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A teraz zapraszamy do Poznania. 8 sierpnia rozpoczyna się czwarta edycja festiwalu Transatlantyk. W tym tygodniu miałam okazję spotkać się z twórcą i dyrektorem tego festiwalu, Janem A.P. Kaczmarkiem. Na początek zapytałam o tegoroczny plakat, stworzony przez wybitnego twórcę nie tylko plakatu, ale i płytowych okładek, między innymi oczywiście, przez Rosława Szajbo. Plakat jest dla mnie bardzo ważnym zawsze elementem festiwalu i on zawsze coś znaczy. I w tym roku ten plakat oznacza odwagę i światło. Główną postacią plakatu jest mężczyzna, który ma szeroko w takim otwartym geście ustawione ręce, a za nim jakieś wielkie światło. Mi się wydaje, że on znakomicie się łączy z czasem, w którym żyjemy, czyli w czasach oportunizmu odwaga jest rzadkim towarem. A jeszcze odwaga oświecona, czyli taka, która służy dobrej sprawie, to jest w ogóle wielka rzadkość. Więc bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że Rosław Szajbo gdzieś tam wsłuchując się w to, co nas jako festiwal Transatlantyk interesuje, co jest dla nas ważne, zrobił plakat, który doskonale łączy się z ideą festiwalu. Chciałabym się trzymać tego programu filmowego. Jakie nowe informacje, jakie dodatkowe informacje na temat programu Transatlantyku? Festiwal zbudował pewną formułę, czyli używamy siły filmu i muzyki, żeby mówić o ważnych ideach społecznych, kulturowych i politycznych. I w tym sensie nic się nie zmienia. Natomiast treść co roku jest nowa, aktualna i mamy kilka bardzo własnych, autonomicznych sekcji, których nie ma nikt i z których jesteśmy wyjątkowo dumni. Na takim popularnym poziomie to jest nasze kino łóżkowe, które jest znacznie czymś więcej niż tylko hedonią. Kino łóżkowe jest pewnym takim dla mnie esencją tego, co Polak lubi. Polak chce być częścią większej całości, ale także kocha komfort prywatności. I te nasze łóżka, łoża są ogromne i Polak może tam siedzieć, mieć podsłonięte wszystkie ściany i każdy z nich ma zresztą własny ekran. To jest potwornie ważne, że mamy kilkadziesiąt łóżek i każdy ma własny ekran. Można się zasłonić, być u siebie w domu z przyjaciółmi czy samemu, albo się odsłonić i być częścią społeczności. I to jest rzadki komfort, bo są różne kina plenerowe, prawda? Mają wielki ekran, ludzie siedzą sobie, ale to jest sytuacja jednoznaczna. Ludzie siedzą, na przykład mnóstwo mają leżaków, czy w samochodach się ogląda i to jest jednoznacznie grupowa forma obcowania z filmem. Natomiast tu jest coś, co jest niespotykane, czyli można tę grupowość w każdej chwili zamienić na prywatność. Jeszcze jest też taka sekcja kino trzeciego wieku. Okazuje się, że potężną siłą są ludzie, którzy ukończyli 50 lat i więcej. To jest ogromna ilość osób, ludzi o wyrafinowanym guście, ludzi, których stać na to, aby obcować z kulturą i żeby poświęcać jej bardzo wiele czasu. Większość z nich ma za sobą już wszystkie te największe napięcia zawodowe i wychowali dzieci, więc czym się zajmują? Zajmują się właśnie myślą. I dla nich zbudowaliśmy całą sekcję, bardzo wyrafinowaną, bardzo rozbudowaną i ku naszemu zaskoczeniu, a może nie zaskoczeniu, ale potwierdziło to nasze przeczucie, już na etapie informacji ta sekcja spotyka się z wielkim zainteresowaniem tych dorosłych ludzi. A jednocześnie wydawałoby się, zawsze się słyszy takie skargi, na przykład od aktorów, a zwłaszcza od aktorek w tym wieku, że nie ma dobrych ról. A tu jednak okazuje się, że może coś ruszyło w kinie, może coś ruszyło w zainteresowaniach scenarzystów czy reżyserów, że właśnie chociażby film Gloria, który pokazuje kobietę, nawet chyba po 60, która zaczyna nowe życie w jakiś sposób. Mi się wydaje, że to jest te wszystkie procesy takiego faworyzowania jakiegoś nurtu, czy faworyzowania punktu widzenia, one są w dużej mierze uzależnione od ekonomii. I ta grupa 50+ jest w tej chwili tak liczna, tak silna, że w sposób naturalny trzeba ją wziąć pod uwagę. I to jest fantastyczne, bo to rozszerza formułę kina. Przede wszystkim kończy z epoką, być może kończy z epoką, robienia filmów tylko dla nastolatków, bo amerykańskie kino w tym swoim komercyjnej części ono robiło i robi filmy dla nastolatków. Bo to one chodzą kilka razy do kina, a średni film, taki duży, komercyjny, on liczy na kilkakrotną wizytę. Natomiast ten etap to jest taki etap pozytywnej ewolucji społeczeństw, które gdzieś tam dojrzewają i jak mówię, co powiedziałem wcześniej, mając też argumenty w postaci siły ekonomicznej, zmuszają do robienia filmów, które dla nich są bardziej istotne, na tematy bardziej dojrzałe. Na Transatlantyku będzie można zobaczyć najlepsze filmy tego sezonu. A chciałam zapytać, bo festiwal też się rozwija z edycji na edycję, z czego pan jest najbardziej dumny na tym etapie? Z tego, że w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu 3 lat, to jest 4. rok, udało nam się zbudować festiwal wspólnym wysiłkiem grupy osób pełnych pasji. Udało się zbudować festiwal, który jest bardzo udany w sensie choćby reakcji publiczności. Przychodzi 70 tysięcy ludzi albo więcej. To myślę o zeszłym roku. Jest ogromne zainteresowanie mediów i fakt, że do nas przyjeżdżają na przykład dziennikarze czołowych hollywoodzkich pism typu Variety, czy Hollywood Reporter, czy Screen International, to jest to ogromny sukces. I z dumą mówię, że część tego sukcesu, czy może większość, bierze się z pasji, z ogromnego też wysiłku. Myśmy staliśmy przez 3 lata na głowie i to stanie na głowie pomogło. A jeszcze chciałam zapytać o gości tegorocznej edycji. To jest bardzo duża grupa osób. Przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych. To są wybitni ludzie. Gdzieś tam na poziomie oscarowym i blisko. Jest to mieszanka amerykańskich fachowców i europejskich. Oczywiście też coraz większa grupa Polaków. W tym roku z takich moich oscarowych kolegów będzie Alan Starski. Wreszcie miał czas i będzie z nami pracował. Przyjeżdża świetny amerykański młody aktor Justin Chatwin, który jest znany w Stanach bardziej niż w Polsce. To się często zresztą zdarza. Zaczął swoją karierę taką większą od Wojny Światów Spielberga, gdzie grał z Tomem Cruise'em, ale znany jest także z serialu Shameless i paru innych telewizyjnych produkcji. Nas zainteresował, bo on się fascynuje Amazonką, znaczy całą tą niezwykłą naturą, która jest też na takim etapie, gdzie grozi jej zniszczenie. On jest jednym z tych hollywoodzkich artystów, którzy angażują się w to, żeby ten proces negatywny zatrzymać. Częścią naszej filozofii, to jest jedyny powód, dla którego przyjeżdżają do nas często ludzie z dużymi karierami ze świata, jest to, że zajmujemy się ideami społecznymi, politycznymi czy kulturowymi i nie ma innego powodu, żeby osoba z dużym nazwiskiem przyjechała do Poznania, jak tylko waga tematu, który się tam porusza. I dlatego mamy szczęście, przyjeżdżają ludzie, którzy są także aktywistami. Był James Cromwell, znakomity aktor, czy Fran Fisher, która jest znana szerokiej publiczności z Titanica, ale ona jest legendą Hollywood, znakomita aktorka, też była bardzo aktywna, była wiceprezesem Związku Aktorów Amerykańskich i przez to formuła naszego festiwalu bardzo do niej apeluje. Yoko Ono, która prześwietlała naszą stronę bardzo długo, zanim się zdecydowała przyjechać i wystąpić i przyjąć naszą nagrodę, główną nagrodę, czyli Global Hero Award, też przyjechała tylko dlatego, że poczuła się bezpieczna, czyli że jedzie w miejsce, gdzie ludzie, których odwiedzi, zajmują się podobnymi, ważnymi sprawami, które dotyczą planety. Zaczęliśmy od plakatu i od Jarosława Szajbo. On ma też taki epizod kulinarny w swojej biografii. Chciałam zapytać, czy państwo go namówili, żeby w ten kulinarny wątek festiwalu także się wpisał. Myślę, że on dołączy i weźmie udział w naszym kinie kulinarnym. Jest to program robiony wspólnie z Berlińskim Festiwalem Filmowym. Polega on na tym, że pokazujemy 5 filmów o jedzeniu i cała publiczność z kina idzie do naszej restauracji, gdzie co wieczór inny kucharz gotuje kolację połączoną z danym tytułem filmowym i przychodzą twórcy tego filmu i to jest wszystko w duchu slow food, czystej żywności, czystej wolnej od chemii. Jeden z ważniejszych programów festiwalu. I Sławek gotuje i jest pasjonatem kuchni, ale nie to nas połączyło. Ten pierwszy podstawowy związek między Jarosławem Szajbą a mną, on się zbudował w roku 1984, kiedy on projektował okładki do moich 2 płyt. Janeta Kaczmarek opowiadał o atrakcjach festiwalu Transatlantyk, który, przypomnę, w Poznaniu między 8 a 14 sierpnia. A kontakty pana Jana, także te hollywoodzkie, są nie do przecenienia. O jednej z festiwalowych sekcji przygotowanej we współpracy z Instytutem Filmowym w Sundance opowiedziała mi programerka festiwalu Transatlantyk Katarzyna Czerniak. Współpraca z Instytutem Sundance tak naprawdę zaczęła się od przyjaźni pana Jana AP Kaczmarka z dyrektorem programu muzycznego Instytutu Sundance, z Peterem Golubem. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Peter Golub po raz kolejny odwiedzi nas festiwal, po raz kolejny poprowadzi masterklasy, weźmie udział właśnie w programie Talking Piano. Przy udziale fortepianu będzie odpowiadał na pytania uczestników, jak również poprowadzi taki masterclass razem z muzyką. Ta współpraca szczęśliwie rozwinęła się również we współpracy filmową, programerską, także korzystając z porad programerów festiwalu oraz ludzi prowadzących laboratoria w Instytucie Sundance. Również pokazujemy te filmy, które oni nam sugerują, które dla nich, dla Instytutu są z jakiegoś powodu ważne i które oni by chcieli rozpromować szczególnie w Europie. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że będziemy mogli pokazać film Drunktown's Finest, Wyskokowa Elita. Wyrasta on z programu, o którym najmniej w Polsce się opowiada. To znaczy jest efektem Native American and Indigenous Program, czyli jest to program skierowany do Indian, którzy mają bardzo trudny start w karierę, w przyszłość. Instytut Sundance wychodzi im naprzeciw, organizuje cały cykl laboratoriów, który pozwala od pomysłu doprowadzić do realizacji filmu. I tutaj właśnie przykładem będzie ten film razem z jego reżyserką Sydney Freeland, która jest koronnym przykładem absolwentki laboratoriów Sundance i będzie opowiadała, jak taką współpracę można zacząć, w jaki sposób Instytut wspomaga młodych ludzi, zwłaszcza tych pochodzących z nizin społecznych, bo Indianie jednak w Stanach to jest nizina społeczna w tej chwili. I film opowiada o jej trudnym dzieciństwie, o jej dorastaniu w społeczności dotkniętej alkoholizmem, w społeczności, która tak naprawdę nie ma żadnych perspektyw, ale wychodzą z niej takie kwiatki, jak Sydney właśnie, które ambicja przepełnia i pcha w świat. W tym roku pokazujecie filmy nieamerykańskie także, które biorą udział w festiwalu w Sundance. Będziemy mieli laureata konkursu fabuł międzynarodowych, czyli film Zabić Człowieka, film argentyński, film absolutnie poruszający, ukazujący bezsilność jednostki wobec aparatu państwa, który nie potrafi sobie poradzić z eskalacją przemocy. Fabuła opiera się na ojcu rodziny, który rodzinę próbuje bronić przed Zbirem, który zbyt wcześnie wychodzi z więzienia. Nie będę zdradzała oczywiście wątków najważniejszych dla fabuły, natomiast film jest porywający, trzyma w napięciu, a przede wszystkim jest bardzo, bardzo oszczędny w ekspresji, przez co aż ciarki przechodzą. To Katarzyna Czerniak, a więcej o festiwalu Transatlantyk między innymi za tydzień w magazynie Bardzo Kulturalnym, ale także na stronie transatlantyk.org. A my, jak Państwo słyszą, sięgnęliśmy już po ścieżkę dźwiękową do filmu Jana Chrzebejka Po ślubie z Anną Geislerową, który od piątku mogą Państwo oglądać w polskich kinach. Utwór retro, więc dodam jeszcze z nieukrywaną radością, że na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni czeka nas nowa sekcja przygotowana wspólnie z Filmoteką Narodową Skarby Kina Przedwojennego. A to ze śpiewnika praskiego Teatru Wyzwolonego i ścieżki dźwiękowej do filmu Po ślubie Anita Schlesingerowa i Joszka Srbowa. Jednoj stole, jedną na chorze. Żywot płynie jak woda, na ty jako morze. Każdy k morzy dopluje, niech do grzywy, a niech do pościeli. Kto w żywocie miluje, traci nadziei. Aż uwidzi w żywocie zazraki, które jedna matka umiera. Zlade ryby wyleci nad mraki, tak porozumi. Żyje żywot jak woda, którą łaskawe wino promieni. Łaska żyje na choda, bez nieszczęści nie. W studiu Trójkowo-Filmowo kolejny gość i to kolejny gość związany z talentami Trójki, Katarzyna Wilk. Dzień dobry. Katarzyna Wilk była finalistką naszego konkursu w 2013 roku, w kategorii film oczywiście, ale film animowany w twoim przypadku, Bear Me. I to jest przygoda, która zaczęła się przy dyplomie i trwa do dziś. Tak, zaczęło się w 2009 roku, czyli już trochę czasu siedzę właśnie z dziewczynką i z misiem. Zrobiłam film dyplomowy właśnie w szkole niemieckiej. Film, który zaznaczmy, zdobył mnóstwo nagród na... Tak, tak. Miał naprawdę fajny flow festiwalowy. Tak. I statuetkę również. Tak. W Palm Springs to jest twoja pierwsza statuetka. Tak, pierwsza statuetka i to była w ogóle premiera międzynarodowa filmu. I akurat udało się, że właśnie główna nagroda za film studencki. I po tym sukcesie dostałam propozycję z realizowania serialu animowanego na podstawie filmu i w tym momencie jesteśmy już po produkcji całej. Powoli pokazujemy to, co nam z tego wyszło. Na YouTubie właśnie można zobaczyć już pierwsze trzy odcinki. Zanim Państwa odeślemy do oglądania, to bohaterami tego filmu, tymi podstawowymi, głównymi, są właśnie dziewczynka Lili i miś, niedźwiedź, bear w angielskiej wersji. Skąd się te postaci wzięły? To było podczas drzemki. Ja po prostu musiałam natychmiast wymyślić jakiś pomysł na dyplom. Po prostu miałam zajęcia, gdzie musiałam przedstawić jakby pierwszy szkic, jakiś pomysł i poszłam na power nap i w ciągu 15 minut jakoś zaczęły mi się układać w głowie po prostu pierwsze kadry, gdzie to była dziewczynka i miś. Nie myślałam nad tym jakoś bardziej... Po prostu najpierw powstali bohaterowie, a później tak jakby urodziła się cała historia dookoła nich, zbudowana na nich. O. Ja się zastanawiam, bo kiedyś przeczytałam, że to jest film pokazujący w bardzo piękny sposób relacje między człowiekiem a zwierzęciem, a ja mam wrażenie, że to jest film pokazujący relacje damsko-męskie. Tak, ale to są dwie, tak jakby, to jest też chyba ciekawe, jeżeli chodzi o Bermi, że ma w sobie właśnie przedstawione dwie relacje, czyli z jednej strony właśnie jest to takie trochę dwuznaczne, nie do końca jest to wyjaśnione właśnie w serialu, czy w filmie, że z jednej strony dziewczynka traktuje misia jako swojego przyjaciela, swojego pupila, a z drugiej strony w pewnych jej zachowaniach możemy, czy tym, co opowiada, możemy zobaczyć, że jest to trochę więcej niż tylko przyjaciel niedźwiedź i tak jest jej chłopakiem w jakiś sposób. Ale nie jest to do końca opowiedziane i też bardzo się jakby pilnowałam, żeby właśnie nie narzucać interpretacji. To wynika tak jakby z tego, co sobie widz sam dopowie. Jeśli państwo zajrzą, zanim obejrzą film nawet, na bloga pod adresem bermimovie.blogspot.com, to tam cała historia Bermi i filmu i to, co prowadziło później do powstania serialu, jest opisane, ale również całe bogactwo rysunków ze szkicownika, ze storyboardów, ale także tam jest świadectwo i dowód na to, że i Lili, i Niedźwiedź są obecne w twoim życiu. Tak, w jakiś sposób tak, ponieważ jak mówiłam, to już jest prawie 5 lat, gdzie siedzę nad pomysłem, więc nawet podświadomie trochę gdzieś te postacie mi się przewijają. Nie wiem, w kalendarzu, który cały czas używam, takim zwykłym papierkowym, nie internetowym czy coś. Gdzieś te postacie cały czas żyją i wydaje mi się, że trochę właśnie mówię trochę przez nie. To jest też wgląd w to, w jaki sposób powstaje film animowany, bo nie każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę. A dzięki tak. temu można zobaczyć tak, w jaki chociaż sposób proces. Fragment. Dużo ludzi myśli właśnie o animacji jako animacji disneyowskiej, gdzie siedzi się nad kartkami papieru na przebitkach i się rysuje. W tym momencie wygląda to trochę inaczej. I też chyba na tym blogu w jakiś sposób to pokazuje, jak to wygląda w tym momencie, jak powstaje animacja. Ty teraz dzielisz czas między Niemcy i Polskę, ale też miałaś wątek studencki niemiecki, bo byłaś tam rok. Byłam tam na wymianie. Na ostatnim roku dostałam propozycję od profesora Krzysztofa Rynkiewicza odbycia właśnie takiej wymiany studenckiej, z czego skorzystałam. Jestem bardzo zadowolona. To jest troszeczkę inny świat, trochę inne podejście do animacji, a też do pracy ze studentem, więc bardzo ciekawe doświadczenie. Czy serial jest kontynuacją twojego dyplomowego filmu Bermi? Serial jest oparty, nie jest kontynuacją, jest bardziej rozwinięciem tej całej historii, czyli... Ojejku, nie chcę tutaj zdradzać za bardzo ostatnich odcinków, natomiast jest to pokazane, jakby rozbudowana jest relacja dziewczynki i misia. Tego, co się zdarzyło w międzyczasie, część możemy zobaczyć w filmie, a część to są historie, które po prostu były za długie na film, więc teraz mam szansę, żeby je opowiedzieć. Opowiedzieć w bardzo lekkiej i bardzo dowcipnej formie. Ja jestem fanką tego serialu i tego nie ukrywam. I czekam na kolejne odcinki. Czekam zwłaszcza, bo zapowiadasz wśród tych 13 odcinków pierwszej serii, ma być odcinek, kiedy oni jadą do Nowego Jorku i postaci animowane wprawdzie, ale pojawić Sarah Jessica Parker i Woody Allen. Tak, jest Woody Allen, jest Sarah Jessica Parker, jest nawet Lady Gaga. Czyli Nowojorczycy. Nowy Jork w pigułce. Tak. Film Bermi też można zobaczyć w internecie, na kanale YouTube Bermi. Są już 3 odcinki. Premiera była 12 czerwca. Jak często będziemy mogli zobaczyć nowe odcinki? Nowe odcinki będą się teraz pojawiały co miesiąc. Wszystko jest opisane na naszym kanale i również na stronie internetowej. Można sobie zobaczyć. Jeszcze chciałam zapytać cię o muzykę, bo to jest też ważny element tego filmu i tego serialu. Jak współpracowałaś z kompozytorem i kto to jest? Przy filmie współpracowałam z Karolem Obarą, z którą poznałam się w Niemczech. On tam teraz mieszka, jest Polakiem. Ze swoją rodziną przeprowadził się tam. I z nim współpracowało mi się bardzo dobrze. Od razu jakby zrozumiał, o co mi chodzi. I to też pierwszy w ogóle pomysł na muzykę powstał, kiedy mój kolega Bini chodził po prostu po Instytucie Animacji tam w szkole i przygrywał sobie na ukulele. I siedzę nad tymi rysunkami i tak mówię, kurczę, wiesz co, to brzmi w ogóle dokładnie tak, jakbym chciała, żeby była opowiedziana ta historia muzycznie. Mieliśmy kilka szkiców właśnie, kolega był zupełnie nieprofesjonalistą, było po prostu takie pląkanie. Spotkałam się właśnie z Karolem, gdzie doszliśmy do wniosku, że to jest właśnie fajny kierunek, żeby użyć właśnie ukulele i zrobić to w takiej prostej bardzo formie, która też jest konsekwentna w stosunku do animacji, do historyjki. Później przy serialu z różnych względów podjęliśmy współpracę ze studiem Spot, z Łukaszem Targoszem i teraz on zajmuje się właśnie oprawą muzyczną serialu. Wydaje mi się, że klimat muzyczny w tym momencie troszeczkę jest może odrobinę bardziej komercyjny, ale również wpada w ucho. Słyszałam dużo dobrych opinii o tej muzyce. Wydaje mi się, że jest fajnie. Powiedz mi, ty od początku planowałaś, że ten film się przekształci później w serial? Nie. To miał być po prostu dyplom. Tak jak się pisze pracę magisterską, tak wiadomo, w szkole filmowej musimy zrobić film. Rozwinęło się to naprawdę fajnie. Nie liczyłam w ogóle na jakiś komercyjny sukces. Nawet, tak szczerze mówiąc, przy moich poprzednich filmach nie pracowałam z producentem. I tutaj dopiero przy dyplomie faktycznie dostałam dziewczynę, która mi bardzo dużo pomogła. Ania Matacz, właśnie też z Niemiec, też Polka, mieszkająca w Niemczech, która powysyłała na masę festiwali. Film był chyba pokazywany na 140 festiwalach na całym świecie. I to było dla mnie niesamowite zaskoczenie, że nagle się okazało, że taka prosta historyjka, gdzie po prostu w dobie 3D i takiej bardzo wymuskanych obrazków, wiadomo, że technika poszła do przodu. Miałam duże kompleksy na temat właśnie tej kreski, na punkcie właśnie takiej prostej historii. Tak, duże zaskoczenie. A okazało się, że zadziałało. Tak. W komentarzach pod poszczególnymi odcinkami bardzo się często pojawia takie słowo, że to jest taki dziewczęcy serial. Jak się do tego ustosunkujesz? Jest dziewczęcy, bo jestem dziewczyną. Więc też tematyka taka związkowa, opowiedziana właśnie w taki sposób, jest dziewczęcy. Ale dużym zaskoczeniem też dla mnie było to, że oglądając na przykład statystyki na YouTubie, czy na naszym fanpage'u na Facebooku, mamy większość mężczyzn jednak, którzy oglądają. I dużo tak jakby słyszę też komentarzy od właśnie facetów, którym się to naprawdę podoba i może nie do końca się przyznają, że tego, że jest tak super, ale faktycznie widzę, że nie do końca to jest kierowane tylko i wyłącznie do kobiet. Bear Me, Katarzyny Wilk. Katarzyna Wilk, finalistka Talentów Trójki ubiegłoroczna, była naszym gościem trójkowo-filmowo. Proszę szukać serialu o Lilii i Niedźwiedziu na YouTubie i proszę też koniecznie zajrzeć na bloga bearmemovie.blogspot.com. Bardzo dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ale zachęcam także niezmiennie do odwiedzenia naszej strony polskieradio.pl/trójka, bo tam między innymi znajdą Państwo także dyplomowy film Katarzyny Wilk Bear Me, od którego wszystko się zaczęło, a to w zakładce audycję pod hasłem Trójkowo-filmowo. A teraz jeszcze raz przenosimy się nad morze. Powracamy na 14. edycję Sopot Film Festival. Jesteśmy w Dworku Sierakowskich i to właśnie tutaj była okazja do tego, żeby obejrzeć niemy film z 1920 roku zatytułowany Golem, film Paula Wegenera, no i posłuchać muzyki, jaką do tego filmu stworzył Michał Jacaszek, który jest naszym gościem. Cześć, witajcie. To jest trudne zadanie, ale zarazem właśnie frajda, bo tak, to jest film niemy, to jest forma długa też. Trwał ten film godzinę 20 minut i trzeba komentować akcje przez cały czas. Natomiast no, to jest forma troszeczkę luźniejsza. My wykonujemy to na żywo i tutaj jest też miejsce trochę na improwizację, trochę na jakieś tam małe niedociągnięcia. Czyli takie na przykład uderzenie w gong, nagle spontaniczne, a teraz sobie uderzę. Trochę tak, no trochę z Andrzejem Wojciechowskim, który grał ze mną na klarnetach, trochę jakby zostawiliśmy sobie taką swobodę i reagowaliśmy na bieżąco bez wcześniejszych ustaleń. Natomiast no jakiś tam szkielet został wcześniej przygotowany, no i myśmy mieli bardzo fajną zabawę przy tym. No to jest film straszny w takim sensie, że on się jakoś tam mieści chyba w konwencji horroru. Jest też bardzo teatralny i mówi się o tym filmie, że jest to film reprezentujący ekspresjonizm niemiecki i to wszystko jest niesamowicie wdzięczne do zilustrowania dźwiękowo. To był Michał Jacaszek, który zilustrował film Golem Paula Wegenera. Na otwarcie festiwalu można było tutaj usłyszeć z kolei Marcina Maseckiego, który też zilustrował film Mocny Człowiek. Ale to wcale nie były jedyne atrakcje tego festiwalu. O innych za chwilę porozmawiamy z dyrektor programową Sopot Film Festival, Anną Kądzielą-Grubman. Co roku, budując program Sopockiego Festiwalu Filmowego, staramy się go na tyle urozmaicić, żeby nie zamęczyć w cudzysłowie publiczności tylko filmami ambitnymi. I staramy się też zaprezentować filmy trochę lżejsze, z takim przymrużeniem oka. Czasami jest to kino gatunku i tak padło na ten rok. Jest to sekcja B-movies, czyli najgorszych filmów wszechświata. Już nawet nie świata, tylko wszechświata. Ja myślę, że same tytuły tych filmów już mówią sporo za siebie. To na przykład Tym wzgórzu, Karnawał dusz, czy Robot Monster przybysz z kosmosu. Także zdecydowanie kino z przymrużeniem oka lżejsze, opowiadające o zupełnie innych historiach niż to, co prezentujemy w retrospektywach czy w filmach konkursowych. Co do retrospektyw, to w tym roku na festiwalu można było obejrzeć przeglądy twórczości Felixa van Groeningena, Duńczyka, Tomasa Winterberga, ale także amerykańskiego reżysera słynnego Spike'a Jonesa, no i Małgośki Szumowskiej. Szczególne miejsce na tegorocznym festiwalu miało kino z nieodległego kraju, z Finlandii. Jest to taka trochę już tradycja, bo od 3 lat sfokusowaliśmy się na prezentowaniu kinematografii skandynawskich, krajów nordyckich dokładniej. Rok temu młode kino szwedzkie, 2 lata temu kino duńskie. W tym roku padło na Finlandię i zależało nam na tym, żeby wyłuskać i pokazać takie filmy autorskie, które przełamią taką trochę metkę, która jest przypięta do tej kinematografii, że jest to tylko kino lekkie, łatwe i przyjemne. I tutaj właśnie wspólnie z Finnish Film Foundation obejrzeliśmy bardzo dużo filmów stricte festiwalowych, takich pozycji kina autorskiego i filmów, które też nie trafiają do polskich kin, bo jest to kinematografia mało popularna po prostu u nas. A ponieważ 14. edycja Sopot Film Festival trwa jeszcze dzisiaj do wieczora, to jeszcze przed nami kilka atrakcji. Przed nami jeszcze cały dzień wypełniony projekcjami filmowymi w różnych lokalizacjach oraz spotkania z gośćmi. Będziemy gościć Dorotę Kolak po pokazie filmu Chce się żyć Macieja Pieprzycy oraz Zbigniewa Walerysia po filmie Popuszy Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. No i jeszcze kilka innych pozycji filmowych, konkurs filmów krótkometrażowych i kilka pozycji z retrospektyw, z sekcji Spektrum. No i też zachęcę i zaproszę, bo odbędzie się pokaz ubiegłorocznego laureata Sopot Film Festiwalu, czyli film Basen kubańskiego reżysera Carlosa Quintelli. To jest jedyna okazja, żeby ten film obejrzeć ponownie, bądź po raz pierwszy, ponieważ film jeszcze do polskiej dystrybucji nie wszedł. Zapraszamy jeszcze dzisiaj do końca dnia do Sopotu. No i zapraszamy na 15. edycję, która odbędzie się już za rok. Tradycyjnie drugi weekend lipca i zapraszamy. A w tle muzyka Jacaszka do Golema. Na Sopockim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym był Jan Niebudek. Za tydzień o tej porze usłyszą Państwo już Ryszarda Jaźwińskiego, ale nie z Myśliwieckiej, tylko z Wrocławia, bo w czwartek rozpoczyna się 14. Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty i tam właśnie od czwartku będziemy. Dziś na deser mam dla Państwa karnety i zaproszenia na seanse Nowych Horyzontów. Proszę dać mi tylko moment, żebym dobiegła do telefonu. Numer Państwo znają 22 i 7 trójek. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie utwór z filmu, który na polskich ekranach od 15 lipca. Szef Jona Favreau. Do usłyszenia i do zobaczenia w kinie. Feet to skate, pick up your arms and make them shake. Baby, if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. I've got the soul, I've got the spirit. Zapraszamy do reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 lipca jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o czarnych skrzynkach zestrzelonego nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga, które separatyści obiecują przekazać międzynarodowym ekspertom, nadzwyczajnej naradzie ludowców i upale, który szkodzi także sprzętowi elektronicznemu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy publikuje kolejne nagrania rozmów prorosyjskich rebeliantów. Wynika z nich, że ukrywają oni przed międzynarodowymi ekspertami i Kijowem czarne skrzynki zestrzelonego malezyjskiego samolotu z prawie 300 osobami na pokładzie. Dowódca separatystycznego batalionu Wostok, Aleksandr Chodakowski, w rozmowie ze swoimi ludźmi będącymi na miejscu katastrofy pyta, czy mają czarne skrzynki. Prosi też, by jak najszybciej je odnaleźć. Naszych towarzyszy z samej góry, znaczy z Moskwy, bardzo interesuje los czarnych skrzynek. Nic, co znajdziecie, nie może wpaść w cudze ręce, OBWE czy innych. Separatyści na Twitterze potwierdzili, że odnaleźli czarne skrzynki malezyjskiej maszyny oraz że przewieźli je do Doniecka. Władze tamtejszej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej deklarują gotowość przekazania ich międzynarodowym ekspertom. Wykluczają jednak oddanie rejestratorów władzom w Kijowie. Z szacunku dla ofiar czwartkowej katastrofy malezyjskie linie lotnicze zmienią kod rejsu z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Symbol MH17 zastąpi sygnatura MH19. Zmiana ma być hołdem wobec nieżyjących pasażerów i załogi tragicznego lotu. Nadal nieznana jest tożsamość trzech ofiar wczorajszego wypadku na autostradzie niedaleko Drezna w Niemczech. Nie ma natomiast wątpliwości, że 7 innych ofiar śmiertelnych to Polacy. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Z Berlina Wojciech Szymański. W szpitalach pozostaje około 40 osób ciężko rannych w wypadku. Niemieckie media podają, że 9 osób jest w stanie zagrożenia życia. 17 pasażerów, którzy odnieśli lżejsze obrażenia, już wczoraj opuściło szpitale. Jeszcze dziś ma zostać wypisanych kolejnych kilkanaście lżej rannych osób. Niemiecka policja przesłuchała już kierowcę polskiego autobusu, który brał udział w katastrofie. Na razie nie wiadomo, co zeznał. Niemiecka prokuratura prowadzi przeciwko mężczyźnie postępowanie. Może odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmierci. Do wypadku w okolicach Drezna doszło w nocy z piątku na sobotę. Polski autobus, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył innego autobusu, po czym przerywając bariery ochronne, przejechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z polskim mikrobusem, który jechał w kierunku granicy z Polską. W wypadku zginęło 8 osób podróżujących mikrobusem i 2 z autobusu. Ponad 60 osób zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Od kilku godzin trwa narada władz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szef partii i wicepremier Janusz Piechociński informuje, że na razie członkowie PSL-u wstępnie omówili jutrzejsze spotkanie koalicyjne. Ludowcy są za utrzymaniem koalicji, ale stawiają warunki. Mamy zamiar poruszyć podczas rozmowy z Platformą Obywatelską kilka spraw, mówi Piechociński. To są 3 bardzo istotne sprawy. Ziemia i chcielibyśmy do końca tego roku uchwalić ustawę o ochronie polskiej ziemi po roku 2016. Drugie, domknięcie zmiany w Konstytucji.